selected the hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, I'm your host for tonight, Armin van Buuren. It doesn't matter. de nieuwe single van Tilt, The World Doesn't Know. Hele goede avond. Welkom bij een nieuwe aflevering van The State of Trance. Ik ben Armin. En tot 10 uur de nieuwste tunes in een vette mix. Misschien heb je wel gestemd op www.trance.nu op jouw favoriete plaat van vorige week. Dan hoor je zo meteen welke dat geworden is. We gaan ook nog 3x2 kaarten weggeven voor 3 DJ's on a boat vanavond. Het feest wordt gehouden na de Fastword Dance Parade op 14 augustus. En we hebben volgende week een hele bijzondere State of Trance uitzending. Daarover zometeen veel meer. Veel muziek voor je vanavond. Onder andere van Haak, een nieuwe remix. Robert Nixon en The Thrill Seekers. En dit was de Tune of the Week van vorige week. De nieuwe single van Ernesto en Bastian. Dark Side of the Moon bij ID&T Radio. Dat was natuurlijk Orange Theme, maar dit keer dan geremixed door Martin Roth en Frank Elrich. Doet mij erg denken aan Dojo for Strings, maar onder het motto: beter goed stelen dan slecht zelf maken. Goedenavond, je luistert naar State of Trance. Tot vanavond 10 uur en straks tussen 9 en 10 kun je non-stop in de mix horen. Het is alweer 5 jaar geleden dat de eerste 3 DJ's onder boot werd gehouden. 14 augustus aanstaande kun jij na afloop van de Fast Forward Dance Parade in Rotterdam op de Wilhelmina-kade in Rotterdam met je vriend of vriendin bij de nieuwe editie zijn van 3 DJ's on the Boat. De 3 DJ's zijn Marcus Schulz, Remy en Armin van Buren. En je kunt nu kaarten winnen als je een e-mailtje stuurt naar radio@idmnt.com of een smashje naar 4411 en dan begin je met Toe, Spatie, Radio, Spatie. En vergeet vooral niet je naam en je adres. Dan zullen we zo meteen de winnaars bekendmaken. Dus een e-mailtje naar radio@idmnt.com als jij naar dat feest wil. De plaat circuleert al een tijdje, maar binnenkort gaat hij echt uitkomen. Ik heb het over Haak Frenzy. En dit is de MKS remix. We'll be right back. nieuwe single van Robert Nixon is dit. Hij is zelfs zo vers, hij heeft nog geen eens een titel. Kun je nagaan. Er staat een hele hete zomer voor de boeg. Laten we hopen dat het niet zoveel gaat regenen als het al gedaan heeft. En ben jij nou een beetje benieuwd hoe het hier allemaal aan toe gaat bij ID&T Radio en bij State of Trance? En heb je zin in een feestje aan de strand? Kom dan volgende week naar Bloemendaal. 29 juli zijn we namelijk live met een speciale XXL-uitzending. Mijn speciale gast zal zijn Marcus Schulz. Dan gaan we ook nog een beetje 3-jarig bestaan van de State of Trance vieren. En natuurlijk de 150ste uitzending. Ik heb het je beloofd. Dus volgende week State of Trance live vanaf het strand in Bloemendaal. En als het net zo'n gaaf feest was als vorig jaar, dan mag ik je echt met klem aanraden om te komen. En vergeet niet al je vrienden en vriendinnen mee te nemen. Straks hoor je de uitslag van de Future Favorites. We'll be right back. TNT beats you up. Hour after hour. Release the sound of IDNT. Je hoort een nieuwe productie van Whirlpool en Octagen, Alaska, de Philo en Perry remix. Het komt uit op A Trans Revolution Recordings. De plaat draaide wel een aantal maanden geleden, maar de plaat gaat nu officieel uitkomen. En daar voor de winnaar van onze wekelijkse Future Favorite Contest. Misschien heb je wel gestemd op jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Dat kun je iedere week doen op www.trans.nu. En de winnaar deze week was The Thrill Seekers Synesthesia, de Ferry Corsten remix met 29,8%. Vergeet het niet, je kunt kaarten winnen voor het feest 3 DJs on a Boat op 14 augustus in Rotterdam. De Ocean Diva legt daar aan. Marcus Schulz, Remy en Armin van Buren. We geven kaarten daarvoor weg. Stuur een e-mailtje naar radioapenstaartje.idmint.com. Of een sms'je als je in de auto zit 4411. En dan begin je sms'je met toespatie, radiospatie. En dan je naam, je adres. Van mijn part je bloedgroep. Hij zit hier in de studio naast me te kijken. Hij was nog niet gemasterd, dus ik mocht hem eigenlijk nog niet draaien. Maar volgens mij is dit weer een bom van Sander van Doorn. We'll be right back. nieuwe single van de Duitse Ronski Speed is dit. AOS, opgepikt door het Engelse ATCR Recordings. En deze remix is van MKS. Vergeet het niet, als jij samen met je vrienden een heel erg leuk feestje wil hebben, 14 augustus, 3 DJ's on the boat. Vergeet geen mailtje te sturen naar radio@idmnt.com. De winnaar straks aan het einde van het volgende uur non-stop in de mix.